Man te padre. तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय के दूसरे आनेक में से कुछ पूछना है आपको तो एक एक करके पूछना है। कुछ इसको बंद कर दो। कुछ वैसे ही कुछ काला जी से भगवान थोड़ा सा प्रश्न। ऐसा हेतुआभास, हेतु तो है वो, एक दृष्टि से हेतु के जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो पूरे समय तक नहीं रहता है। हेतु किसी कार्य को उत्पन्न करता है, तो जब तक कार्य है तब तक वो रहना चाहिए, ठीक है। ये कब होगा? जब अभिव्यक्ति पक्ष मानेंगे शब्द का, शब्द का उत्पत्ति पक्ष जब मानेंगे तो भेरी दंड संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ। यहां भी वो कारण है भेरी दंड संयोग, लेकिन उत्पत्ति पक्ष है इसलिए शब्द उत्पन्न हुआ हुआ दूर तक गया, उसमें समय का अंतर आ जाता है, दूर में जाता है तो तब भी वो कारण माना जाएगा। भेरी दंड संयोग उत्पत्ति का कारण तो माना जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो होता है उसमें ये अनिवार्य नहीं होता जब तक कार्य हो तब तक कारण भी रहे। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, अब वो जब तक घड़ा रहे तब तक कुमार भी रहे, जब तक कुमार रहेगा तभी तक घड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुमार तो मर भी सकता है, घड़ा फिर भी रह सकता है, ठीक। तो जहां उत्पत्ति होती है वहां कारण के कार्य के समय तक रहने की अनिवार्यता नहीं होती है, ठीक है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन अगर अभिव्यक्ति पक्ष माना जाए, जो कि पूर्व पक्षी का है, शब्द नित्य है अभिव्यक्त होने से, संयोग से अभिव्यक्त होने से, अभिव्यक्ति पक्ष में जहां जहां भी देखा जाता है वहां कारण भी तब तक रहना चाहिए कार्य जब तक दिख रहा है, ठीक है। जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य रहेगा, ये अभिव्यक्ति पक्ष में आता है। लेकिन यदि कारण तो समाप्त हो गया हो लेकिन कार्य अभी भी चल रहा हो तो इसका मतलब है वो अभिव्यक्ति पक्ष नहीं है। प्रकाश से हमारे को ये वस्तुएं दिख रही हैं इस कमरे की, और ये प्रकाश समाप्त हो जाए, पूरा अंधकार हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देंगी। जब तक प्रकाश है तब तक ये दिखाई देंगी। तो यहां प्रकाश से, प्रकाश इनका निमित्त है, प्रकाश हुआ तो हमारे को ज्ञान हो रहा है, इनके ज्ञान होने में ये हमें निमित्त बन रहा है। तो ये वस्तुएं प्रकाश के होने पर उत्पन्न होती है, नहीं तो इससे पहले तो हमारे को दिख ही नहीं रही थी, तो अभी दिख रही है इसका मतलब है अभी उत्पन्न हुई, ऐसा कोई सोच सकता है, कह सकता है ना कोई। जैसे ही बिजली जली ये उत्पन्न हो गई, जैसे ही बिजली बंद हुई ये वस्तुएं अलमारियां पुस्तकें समाप्त हो गई, ऐसा कोई कह सकता है ना। कैसे सिद्ध करेंगे कि ये चीजें जब तक कारण है तब तक ही रहती है, प्रकाश है जब तक, ठीक। तो जब अभिव्यक्ति होती है ये वैसे पहले से है विद्यमान, बाद में भी रहेंगी, हमारे को अन्य प्रमाणों से सिद्ध है, हम छू के देख सकते हैं, ठीक पता लग जाएगा। प्रकाश भले ही नहीं, हम छू के देखेंगे, सारी चीजें वैसी की वैसी रखी, तो हमारे को अन्य प्रमाण से सिद्ध हो गया कि ये वस्तुएं प्रकाश के होने पर उत्पन्न नहीं हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। ठीक है, पक्का है ना अपने को? अब इस अभिव्यक्ति पक्ष में क्या नियम हमें दिखाई दे रहा है? जब तक प्रकाश है तभी तक दिखाई देती है, प्रकाश नहीं होता है तो दिखाई नहीं देती। ये एक हमने नियम पकड़ लिया। अभिव्यक्ति पक्ष में जब तक निमित्त रहता है तभी तक ही कार्य दिखता है, यानी अभिव्यक्ति तभी तक होती है। व्यंजक प्रकट करने वाला जब तक रहता है तभी तक व्यंग्य यानी जो प्रकट हो रहा है वो रहता है। ये नियम हमने पकड़ लिया। अब इसको शब्द पे लगाएंगे। पूर्व पक्षी ने कहा है कि शब्द नित्य है संयोग से प्रकट होने से, ठीक। हाँ, अभिव्यक्त होता है, प्रकट हुआ मतलब अभिव्यक्त हुआ, पहले से था लेकिन अभी अभिव्यक्त हुआ। तो अब उसमें ये जो संयोग व्यंग्यत्वात हेतु है, मेरुदंड संयोग है, ये और शब्द क्या सुनाई देना थोड़ी देर बाद दूर में भी, वो काल से मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि संयोग तो उसी समय होके समाप्त हो गया और शब्द तो उसके बाद भी सुनाई दे रहा है देर तक। ठीक है, तो अभिव्यक्ति पक्ष में तो क्या होता है, जो निमित्त है व्यंजक है वो व्यंग्य के साथ साथ रहता है उतने ही काल तक, लेकिन यहां उतने काल तक नहीं रह रहा है। अगर ये शब्द जब तो संयोग होते हैं तब, जब तक संयोग होते हैं तब तक ही व्यक्त होता, तो तब उसको कह सकते थे कि ये अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक है, तब कह सकते थे कि जब तक प्रकाश है तब तक ही किताबें दिख रही हैं, तो हम कह सकते हैं ये अभिव्यक्ति पक्ष है। अगर संयोग जब तक होता तब तक शब्द सुनाई देता, तभी तक सुनाई देता, संयोग के समाप्त होते ही शब्द सुनाई देना बंद हो जाता, यदि ऐसा होता तो कह सकते थे कि अभिव्यक्ति पक्ष है। लेकिन संयोग के समाप्त होने पर भी शब्द सुनाई देता रहता है, इससे पता लगता है कि ये अभिव्यक्ति पक्ष नहीं है। इसमें हेत्वाभास कौन सा? संयोग व्यंग्यत्वात जो हेतु दिया ये हेत्वाभास है, क्योंकि संयोग व्यंग्य में दोनों का काल समान रहता है, ये काल का अतिक्रमण कर रहा है, हेतु से भिन्न समय में भी उसका अर्थ यानी कार्य व्यंग्य विद्यमान दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हेतु दिया गया, ये हेत्वाभास है। हेतु जैसा तो लग रहा है लेकिन ये हेत्वाभास है, क्योंकि काल के अतिक्रमण से युक्त है ये। ये बता गई समझ में? अच्छा, किसके संबंध में? बोलो, किसके संबंध में हेत्वाभास है? किसके संबंध में मतलब? उत्पत्ति धर्म में हेत्वाभास। हाँ नहीं, उत्पत्ति धर्म नहीं, अभिव्यक्ति पक्ष है ये। इस अभिव्यक्ति पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है। नहीं, उत्पत्ति पक्ष तो सिद्धांति का है, सिद्धांति का है, वो तो कहेगा अनित्य है शब्द है। ये वादी का यानी सिद्धांति का एक पक्ष है। अभी ये जो बात चल रही है जिस पक्ष में हम हेत्वाभास देख रहे हैं, ये पक्ष शब्द को नित्य मानने वाले का है और ये अभिव्यक्ति पक्ष है, ये उत्पत्ति नहीं मानता है। उत्पत्ति अगर मान ली तब तो शब्द को नित्य कह ही नहीं सकता वो। ये नित्य सिद्ध करना चाह रहा है, काल के परे जा रहा है इसलिए नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। नहीं नहीं नहीं, काल के परे जा रहा है इसलिए नित्य नहीं है, नित्य है ऐसा नहीं कह रहे हैं। काल के परे जा रहा है ये तो दोष। अब बात सुनो, जब मैं बता रहा हूं तो आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ना सुन करके आप संभावना कर रहे हो कि मैं ये बोलने वाला हूं तो आप ही आगे होकर के बोल देते हो, वो बात नहीं बनेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। आपने जो एक बात कह दी कि काल के परे भी जा रहा है इसलिए ये अभिव्यक्ति पक्ष, ऐसा नहीं है। काल के परे जा रहा है ये तो वादी उसको बताएगा। अभी प्रतिपक्षी का पंचावयव केवल देखिए, वो क्या कह रहे हैं वैश्य देख लीजिए। उदाहरण शब्द लिखते हैं संयोग व्यंग्य, तो संयोग व्यंग्य ये इसका हेतु है। ठीक है, जैसे जैसे व्यंग प्रकट होने वाला है, हाँ प्रकट संयोग से प्रकट होने वाला होने से, रूपादि के समान, तो रूप भी अभिव्यक्त होता है दीप के संयोग से, उत्पन्न नहीं होता है, अभिव्यक्त होता है। रूप तो है उस वस्तु में पहले से, प्रकाश से अभिव्यक्त होता है। ये उसने उदाहरण दे दिया। तो हेतु है शब्द नित्य है, प्रतिज्ञा है शब्द नित्य है, हेतु हो गया संयोग से अभिव्यक्त होने के कारण से, जैसे कि घटादि रूप वाली चीजें दीपक के संयोग से होती है, ये उसने बोल दिया। अब इतना तो ठीक है कि जब जब प्रकाश होता है तब तब रूपवान चीजें दिखाई देती हैं, ये हमेशा देखा जाता है, इसमें कोई खंडन नहीं है, ठीक है। और ये संयोग से, संयोग इसका कारण है, ये भी ठीक है, लेकिन वो संयोग से व्यंग्य है, प्रकट हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है, इसमें संदेह है। इसने, पूर्व पक्षी ने कहा कि वो प्रकट हो रहा है। अब इसमें वादी सिद्धांति कह रहा है कि आपका हेतु गलत है। क्यों गलत है? तो अब वो कारण बता रहा है कि अभिव्यक्ति पक्ष में अभिव्यक्त करने वाला और अभिव्यक्त होने वाला, प्रकट करने वाला और प्रकट होने वाला, इन दोनों का काल समान रहता है। जैसे आपने, उसी को कहेंगे पूर्व पक्षी को, जैसे आपने प्रकाश का और रूप का उदाहरण दिया, दीपक और घट का उदाहरण दिया, वहां भी देखो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा शब्द में नहीं है। शब्द में ऐसा कहां है? अच्छा, शब्द में की दृष्टि से देखेंगे तो उसका व्यक्त करने वाला कौन हुआ? संयोग। और उधर कौन था? दीपक, दीपक का प्रकाश। और इधर प्रकट होने वाला है शब्द, और उधर प्रकट होने वाला था रूप, या घड़ादि का रूप, जिसका भी रूप है, ये था। तो अभिव्यक्ति पक्ष में वहां तो दोनों समान चल रहे हैं, और यहां ये संयोग और शब्द जो सुनाई दे रहा है हमें, शब्द वो दोनों साथ साथ नहीं है, बाद शब्द बाद में भी सुनाई दे रहा है। यदि ये अभिव्यक्ति पक्ष होता तो शब्द तभी तक सुनाई देना चाहिए था जब तक संयोग होता, उसी समय में सुनाई देना चाहिए था, आगे नहीं सुनाई देना चाहिए था, लेकिन वो आगे भी सुनाई देता है, ठीक है। तो ये अब काल का अतिक्रमण कर गया, शब्द अपने कारण संयोग का अतिक्रमण कर गया। तो ऐसा हेतु जिसका अर्थ उसके काल का अतिक्रमण कर जाता है, उसे कालातीत हेत्वाभास कहते हैं। हो गया स्पष्ट? तो ये उत्पत्ति पक्ष हो गया है, इसलिए उत्पत्ति पक्ष, वो तो बाद में सिद्ध होगा, अभी यहाँ ये वाद शास्त्रार्थ नहीं चल रहा है, कथा नहीं चल रही है कि भाई इसका ये पक्ष इसका पक्ष कौन ठीक है, ठीक पे मत जाइए अभी। अभी केवल पूर्व पक्षी ने जो पंचावयव रखा है उसमें क्या दोष है, अभी हम केवल इतना सा अंश देख रहे हैं। हालांकि उसको खंडन करने वाला वादी भी रहेगा ही, लेकिन और आगे जाने की जरूरत नहीं है इसमें। तात्पर्य से हम लेंगे कि भाई आपका पक्ष तो सिद्ध नहीं है, ये हेत्वाभास है, ये खंडित हो गया, आपके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, मैंने तो प्रमाण दे दिया। इसमें थोड़ा सा संशय इस कारण होता है, जैसे कुछ ज्यादा समय के बाद नष्ट होता है, शब्द थोड़े से समय में नष्ट हो जाता, उस नष्ट होने को मत देखिए, होने को देखिए केवल। यहाँ घट की जो नित्यता है ये सापेक्ष कथन है, वो वैसा नित्य नहीं है जो कि बिल्कुल ही सदा सदा नित्य होता है, लेकिन अभिव्यक्ति और उसकी दृष्टि से दीर्घ काल पर्यंत तो रहता ही है घड़ा। तो जब हमें दिखाई दिया उससे पहले भी विद्यमान था, और जब हमें दिखाई देना बंद होगा उसके बाद भी विद्यमान है, बस इतना ही नित्यता का अर्थ है, लेकिन शब्द के साथ वैसा नहीं है। कारण के साथ में काल कार्य का, अव्यंजक के साथ में व्यंग्य का संबंध समान काल तक यदि रह रहा है तब तो हम अभिव्यक्ति मान सकते हैं, यदि समान काल नहीं रह रहा है तो ये अभिव्यक्ति तो नहीं है, तो अभिव्यक्ति नहीं है तो उत्पत्ति पक्ष ही रहता है। हाँ, इसी में पूछ रहा हूँ, बोलो। अग्नि को नित्य कहे संयोग से व्यक्त होने के कारण, संयोग किसका? हाँ, ये भी गलत है, क्योंकि उससे वो अभिव्यक्त नहीं, उत्पन्न होती है। यदि संयोग से संयोग होता, अभिव्यक्ति पक्ष होता, तो जब तक संयोग है तभी तक वो रहनी चाहिए थी, लेकिन ये जो तीली का संयोग हुआ, संयोग तो समाप्त हो गया, उसके बाद भी वो बनी रहती है। अग्नि को नित्य नहीं, नहीं वो नित्य पक्ष उस तरह नहीं। ये जो अग्नि स्थूल है, अग्नि उत्पन्न होती है नष्ट होती है, तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। ये तो हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है कि अग्नि जलती है, बुझ जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उसको अनुमान में जाने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर आप अनुमान भी करो, ये जो अग्नि है स्थूल अग्नि, ये तो अनित्य है। नित्य तो वैशेषिक दर्शन में इनके परमाणुओं को नित्य माना गया है, ठीक है, वो भी एक स्थूल रूप से कथन है कि सृष्टि के निर्माण से और सृष्टि के अंत तक, प्रलय तक वो बने रहते हैं, इस रूप में नित्य है। वास्तव में नित्य नहीं है, वास्तव में तो वो भी टुकड़े टुकड़े होकर के सत्वर स्तंभ तक चले जाते हैं। सत्वर स्तंभ नित्य है, नितांत नित्य देखें तो, उससे फिर महतत्व अहंकार इत्यादि बनते हैं, फिर उससे पांच तन्मात्राएं, फिर भूत बनते हैं, तो ये तो पीछे कई परंपरा गई भी है। तो वास्तव में अग्नि का अणु भी नित्य नहीं है, लेकिन न्याय वैशेषिक उसको नित्य मान करके ही चलते हैं, ठीक है। कह सकते हो साध्य सम में भी, लेकिन यहाँ साध्य सम सीधा सीधा भाई आपको जब जब संयोग होता है तब तक वो प्रकट हो रहा है, वो कह ही सकता है ना, वो तो कह ही सकता है कि प्रकट हो रहा है, देखो जब जब संयोग होता है तब तक प्रकट हो रहा है, ये जब जब संयोग करेंगे तब तक हो रहा है। आप साध्य सम कैसे यूं कह सकते हो कि सिद्ध है या नहीं है, ये तो दिख रहा है, कहेगा वो देखो बुद्धि साम्य हो रहा है यहाँ पर उसको निषेध करना होगा तो कालातीत ये हमारे को दोष दिखाना होगा, तब जाके होगा खंडित। हाँ एक मिनट रुको, ये आप नया प्रश्न कर रहे हो ना, नहीं इसी को पहले सुलटा लो। जो अभिव्यक्ति की बात आप कहे थे, यानी कुम्हार जब तक रहता है, घड़े जब तक रहता है तब तक कुम्हार रहता है, तो ये अभिव्यक्ति होगा? नहीं, ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है ये। आप वहां मत जाओ, उस तरह मत जाओ, इसलिए मैंने क्या कहा, यदि घट जब तक रहता है तब तक घट तब तक ही रहे जब तक कुम्हार रहता है, ये सब जगह नियम देखा जाता हो, तब तो कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति पक्ष है, लेकिन वो अभिव्यक्ति पक्ष नहीं है। अगर जैसे कारण कार्य में लीन हो गया, कारण कार्य में लीन हो गया, जैसे मिट्टी लोंडा जो बोलते हैं पिन, तो वो यानी घड़ा बन गया। हाँ, ये तो उपादान कारण की बात हो गई, तो इसमें हम अभिव्यक्ति नहीं, ये तो ये यहाँ हमारी चर्चा है निमित्त कारण की, तो उपादान कारण, उपादान कारण की नहीं है, उपादान कारण तो जब तक है तभी तक घड़ा रहेगा। उसमें भी सुनो कि यदि हम कहें कि जब तक मिट्टी है तब तक घड़ा रहेगा, कह सकते हैं अभी ये कह सकते हैं क्या कि जब तक मिट्टी है तब तक घड़ा भी रहेगा? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो आप, पहले इसका उत्तर दो। क्या आप ऐसा कह सकते हो जब तक मिट्टी है तब तक घड़ा रहेगा? नहीं कह सकते ना, तो अभिव्यक्ति पक्ष में तो जब तक निमित्त है तब तक वो रहेगा, जब तक प्रकाश है तब तक ये दिखती रहेंगी, तो वहां मिट्टी वाले संदर्भ में भी नहीं घटेगा। आप ये कह सकते हो कि जब तक घड़ा है तब तक मिट्टी भी उसमें अवश्य है, जब तक घड़ा है तो मिट्टी भी अवश्य है, लेकिन घड़ा समाप्त होने के बाद भी तो मिट्टी रहती है, लेकिन तब घड़ा नहीं रहता, तो उसको मत लाओ, अब उपादान कारणों को मत लाओ, यहाँ पर निमित्त कारणों में देखो। और जैसे आप एक उदाहरण दे दीजिए कि वो पत्थर में अगर कोई चिंतन बनाया जाता है, कोई मूर्ति आदि, तो उसमें वो अभिव्यक्त भी कर रहा है, तो आगे बोलो, यानी कोई भी भाव को अपना, तो उस बात को मत समझो, वो तो समझ गया अभी, आप मूर्ति निकल गई, लेकिन उसमें कहना क्या चाह रहे हो, आगे बोलो ना अपनी बात को। इसमें वो अभिव्यक्ति को ही मैं यानी दूसरे हिसाब से मैं, आप उसको अभिव्यक्ति देख रहे हो? जी। अच्छा, अभिव्यक्ति का कारण कौन है वहाँ पर? अभिव्यक्ति का कारण वहाँ पे जो शिल्पी है, शिल्पी है, शिल्पी है ना, तो क्या ये नियम वहाँ लग रहा है कि जब तक शिल्पी है तभी तक वो मूर्ति रहेगी? नियम नहीं लग रहा है ना, जबकि अभिव्यक्ति पक्ष में ये लगना चाहिए, यदि ये अभिव्यक्ति होती तो जब तक शिल्पी है तभी तक वो रहना चाहिए। शिल्पी के मरते ही वो मूर्ति भी समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है अभिव्यक्ति पक्ष नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं हो रही, उत्पत्ति हो रही है। आई बात समझ में? अच्छा, और हाँ हाँ बोलो। इसमें करेंगे ना उपनयन, करेंगे ये उपनयन निगमन कर सकते हैं, कर सकते हैं, लिखा नहीं है लेकिन उपनयन निगमन बनेगा। देखिए, शब्द नित्य है संयोग व्यंग होने से, जैसे कि दीपक और घड़ा। अब ये व्याप्ति बनाएगा, ठीक है, जब जब वो संयोग होता है तब तक ये प्रकट होता है। जैसे, अच्छा, जैसे दीपक से रूप प्रकट हो रहा है ऐसे ही इस संयोग से शब्द प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे दीपक के आने से पूर्व भी घट विद्यमान था, ऐसे ही इस संयोग से पहले भी शब्द विद्यमान था, और पहले से विद्यमान था इसका मतलब है नित्य। इसलिए संयोग व्यंग होने से निगमन, संयोग व्यंग होने से शब्द नित्य है। कालातीत शब्द के अंदर घटेगा, उसी के लिए विशेष ये कथन किया गया। दूसरा भी हो सकता है, मैंने कई उदाहरण दिए थे ना उस समय, मान लीजिए ज्ञान का, ज्ञान हमारे अंदर जो ज्ञान होता है ना, हम जानते हैं। अब इसमें भी प्रश्न खड़ा हो गया कि ज्ञान हमने देख करके ज्ञान हुआ, एक दूसरे को हम देखते हैं तो ज्ञान हो जाता है, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है? एक कहे कि नहीं उत्पन्न होता है, पहले अंदर नहीं था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ तो हमारे को ज्ञान हो गया, ठीक है, मेरे को पता लगे आप इतने जने यहां पर बैठे हैं। कैसे पता लगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया। ये जो ज्ञान हुआ मेरे को, ये उत्पन्न हुआ है, ये एक पक्ष है, उत्पत्ति पक्ष है। दूसरा कहते नहीं, ये ज्ञान तो अंदर पहले से ही था, ये देखने से तो केवल वो अभिव्यक्त हुआ है, अंदर ज्ञान केवल अभिव्यक्त हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उससे जो हमारे को ज्ञान हुआ वो नया ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो अंदर था सारा पहले से, केवल वो प्रकट हुआ है, है? ऐसा कहते हैं। तो अब संदेह उत्पन्न हो गया, अभी विप्रतिपत्ति हो गई कि कुछ कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होता है और कुछ कहते हैं कि अभिव्यक्त होता है, विप्रतिपत्ति हो गई, संदेह उत्पन्न हो गया। अब हमें निर्णय करना है कि ये अंदर जो ज्ञान हो रहा है ये उत्पन्न हो रहा है या अभिव्यक्त हो रहा है। अब यही नियम लागू करेंगे, क्या? यदि ये ज्ञान अभिव्यक्त हो रहा है तो इस अभिव्यक्ति का कारण क्या है? अभिव्यक्ति का कारण क्या है? या तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, पुस्तक है, या कुछ सुना है हमने, वो कोई कारण है। तो जब तक वो रहता है तभी तक ज्ञान अंदर रहना चाहिए, यदि अभिव्यक्ति पक्ष है तो। जब तक दीपक है तब तक वस्तु दिखाई दे रही है, जब तक पुस्तक सामने है तभी तक मेरे को ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ये जान लेते हैं और उसके बाद भी छोड़ देते हैं, तब भी अंदर ज्ञान रहता है। आप चले जाओ तब भी मेरे अंदर ज्ञान रहेगा कि आप लोग यहां आए थे, रहता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि कारण के हटने पर भी ज्ञान तो विद्यमान है। ये किस पक्ष में घटता है? उत्पत्ति पक्ष में। अभिव्यक्ति तो है नहीं, अभिव्यक्ति में तो ये नियम है, जब तक व्यंजक रहता है तब तक ही व्यंग्य रहेगा, प्रकट होने वाला रहेगा। जबकि हम इस ज्ञान के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? कारण उपस्थित हुआ, फिर ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान हमारे को अनुभव में आ गया, और वो कारण हट गया तब भी ज्ञान है हमारे अंदर। तो दोनों का काल समान नहीं रहा ना, कारण के हटने पर, निमित्त के हटने पर भी वो विद्यमान है, जैसे शब्द के संदर्भ में संयोग के हटने पर भी शब्द विद्यमान है। इससे पता लगा कि ये अभिव्यक्ति पक्ष नहीं है, ये उत्पत्ति है, ऐसे ज्ञान का भी हो जाएगा ये, ठीक है। ये उदाहरण दिया था पहले, सुख दुख के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि सुख दुख उत्पन्न हुआ। अब कोई कहे कि सुख दुख उत्पन्न हुआ या अभिव्यक्त हुआ, प्रश्न हो सकता है ना ऐसा कैसे, जैसे ज्ञान के बारे में हुआ ऐसे इसके बारे में भी हो सकता है कि किसी कि हमारे को भोजन किया और हमारे को सुख उत्पन्न हुआ, स्वादिष्ट लगा, ठीक है। अब ये सुख उत्पन्न हुआ या अभिव्यक्त हुआ, उसके बाद भी हमारे को सुख अनुभूति बनी रहती है ना सुख की, कोई कारण से दुख हुआ तो वो कारण हट गया तो दुख चला जाता है। नहीं, दुख फिर भी बना रहता है अनेक बार, सीधे सीधे उस तरह से कम हो जाता है लेकिन फिर भी बना रहता है वो, ठीक है। अभिव्यक्ति हो तो बिल्कुल होगा, जब तक कारण है तभी तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा एकदम। अब भोजन हमने कर लिया उसके बाद भी तो कुछ देर तक सुख बना रहता है, ठीक है। तो ज्ञान के संदर्भ में तो आप ले ही लो, शब्द का है तो ज्ञान का ले लो, तो ये और जगह भी लग सकता है। जहां जहां उत्पत्ति अभिव्यक्ति की हमारे को संदेह उत्पन्न होता है वहां ये नियम लगा के देख सकते हैं कि उत्पत्ति है या अभिव्यक्ति है। किसका क्या नहीं, पहला शब्द क्या बोल रहा हूँ, व्यंजक, व्यंजक हाँ, इंद्रियों का सन्निकर्ष हुआ। किसमें? ज्ञान वाले में, ज्ञान वाले में इंद्रिया सन्निकर्ष व्यंजक हुआ, व्यंजक हुआ, वो ज्ञान हुआ। ये प्रश्न हो गया पूरा, हाँ पूछो। बाद में प्रमाण और तर्क ये गए उसके बावजूद भी पंच अव्ययों का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि वाद में ये किसी भी कथा में पंचावयव एक मुख्य अंग है, पंचावयव एक मुख्य भाग है और उसका प्रयोग प्राय होता ही है, पंचावयवों का प्रयोग होता ही है, तो इसलिए प्रधानता के कारण से इसको अलग से गिना है। प्रमाण तर्क में भी वो आ रहा था, ठीक है, लेकिन महत्ता के कारण से अलग पढ़ा है। और साथ में ये बताना चाहते हैं कि सिद्धांता विरुद्ध पंचावयव होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत के विरुद्ध, अपने सिद्धांत के विरुद्ध भी पंचावयव हो सकता था यदि केवल प्रमाण तर्क साधनोपालंब कहते, तो अपने प्रमाण अपने सिद्धांत के विपरीत भी पंचावयव कोई प्रयोग कर सकता था, कह सकता था ये पंचावयव हो गया, लेकिन अलग से पढ़ा पंचावयव उपपन्न और उसके साथ जो विशेषण जोड़ दिया सिद्धांता विरुद्ध, प्रमाण तर्क में भी पंचावयव आ गए थे, प्रमाण में अनुमान आ गया था और अनुमान में पंचावयव आ गए थे, लेकिन कोई भी पंचावयव अपनी बात को सिद्ध कर दे ऐसा नहीं होता है। कैसा पंचावयव होना चाहिए? सिद्धांत के अविरुद्ध पंचावयव होना चाहिए, ये विषय अविरुद्ध, अविरुद्ध विरुद्ध नहीं हो, अपने सिद्धांत के विरुद्ध पंचावयव नहीं होना चाहिए। पंचावयव का प्रयोग किया गया है तो वो भी तो प्रमाण पूर्वक ही पंचावयव होते हैं, नहीं गलत भी हो सकते हैं ना, पंचावयव तो अपनी जगह ठीक है लेकिन वो उसके सिद्धांत के विपरीत है, ऐसा पंचावयव नहीं आना चाहिए यहाँ पर। पंचावयव का प्रयोग है तो प्रमाण और तर्क का प्रयोग किया जाए, इसमें पंचावयव का प्रयोग है तो प्रमाण और तर्क लिया क्यों लिया? हाँ, क्योंकि केवल पंचावयव से बात सिद्ध नहीं होती। एक व्यक्ति ने अपना पंचावयव रख दिया, दूसरे ने भी अपना पंचावयव रख दिया, बस बोल दिया, अब इससे क्या किसकी बात सिद्ध होगी? कुछ भी नहीं, बस ये तो बोला बोला है, इसने अपनी बात बोल दी, इसने अपनी बात बोल दी, इससे कोई चर्चा तो चली नहीं। अच्छा, चर्चा चलाएंगे तो अगर केवल पंचावयव उपपन्न होता तो उससे निर्णय होना चाहिए था, निर्णय हो ही नहीं सकता केवल पंचावयव प्रस्तुत कर दिए तो कर नहीं सकते, जानबूझ के नहीं कर सकते। जल्प में तो वो जानबूझ के भी करेगा, निषेध वहां भी है लेकिन वो जानबूझ के करेगा, यहां पर जानबूझ के प्रयोग नहीं करेगा वो वाद के अंदर, गलती से हो सकता है। इस समय आपने बताया था कि तत्व की रक्षा के लिए छल जाति का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो वो वाद थोड़ा है, तो वाद नहीं है, तो नहीं वो वाद नहीं होता, जल्प में चला गया। हाँ। प्रमाण तर्क को न लेती तो क्या लेते हो पंचांग में जा रहे हो प्रमाण और साधन उपारंभ किया जा रहा है तो प्रमाण तर्क की क्या लेते हैं। हाँ, देखो केवल पंचावयव से, पंचावयव में पांचों प्रमाण यथावत नहीं आते हैं। जो पंचावयव में पांच प्रमाणों का समावेश बताया है वो एक संकेत के रूप में है। जैसे किसी ने प्रतिज्ञा कर दी कि शब्द नित्य है, अब ये प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को हम ये कह देते हैं ना कि ये शब्द प्रमाण है, शब्द कह देते हैं ना उसको। लेकिन जो शब्द प्रमाण होता है वो तो बिल्कुल ठीक होता है, आप्तोपदेश होता है। ये आप्तोपदेश थोड़ा है, ये तो पक्ष और विपक्ष वाले कोई भी कुछ भी बोल देंगे। प्रकृति चेतन है, अब किसी ने ये प्रतिज्ञा कर दी तो ये आप्तोपदेश हो गया क्या? नहीं हुआ ना, तो ये तो शब्द प्रमाण नहीं हुआ ना पूरा। ये शब्द प्रमाण जैसा है इसलिए इसको कह दिया गया, इसलिए पंचावयव में शब्द प्रमाण है ही नहीं वास्तव में। तो जो आप्तोपदेश है शब्द है वो कोई गलत पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है, प्रतिज्ञा ही गलत है उसकी, उसमें थोड़ा शब्द प्रमाण है। इसलिए जो शब्द प्रमाण है वो अलग से भी है, उसका अलग महत्व है। पंचावयव में शब्द प्रमाण पूरा कहां आता है? इसी तरह से किसी ने दृष्टांत दे दिया गलत, दृष्टांत गलत है, वो पूरा प्रत्यक्ष कहां आया वहां? जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण तो विशेष होता है। हेतु को अनुमान कह दिया, हेतु तो केवल छोटा सा भाग होता है, उतने से क्या सिद्ध होता है? अनुमान तो पूरा अपना स्वतंत्र प्रमाण है। इसलिए पांच प्रमाणों, चार प्रमाणों का और का पंचावयव में पूरा समावेश नहीं है कि पंचावयव हो गया इसका मतलब है सारे प्रमाण आ गए उसमें। पंचावयव है इसलिए प्रमाण भी आ गए ये नहीं कह सकते, आई बात समझ में? इसलिए प्रमाण को तो अलग से कहना ही पड़ेगा, तर्क को भी अलग से कहना होगा। सिद्धांत विरुद्ध क्यों लिया गया? अच्छा, क्योंकि जो अपने सिद्धांत के विरुद्ध पंचावयव प्रस्तुत करेगा, हेतु देगा, विरुद्ध हेत्वाभास देगा, वो यहाँ नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। भले ही कटेगा तो सही, लेकिन कोई ये कह सकता है कि भाई पंचावयव उत्पन्न है, आप पंचावयव को खंडित करो, आप मेरे पंचावयव को खंडित करो, तो पंचावयव को आप खंडित नहीं कर सकते। उसके जो विरुद्ध हित्वाभास है उसमें पंचावयव को खंडित नहीं कर सकते आप, होगा ही नहीं। वो ठीक बोल रहा है, वो बिल्कुल पंचावयव से उपपन्न होते हुए भी वो कैसे दोषप्रद हो रहा है? क्योंकि वो उसके सिद्धांत के विपरीत बोल रहा है। निकालो विरुद्ध हित्वाभास निकालो। भाष्य बोलो, अपने सिद्धांत को स्वीकार कर उसी का विरोधी, ये नहीं, इसमें पंचावयव बोलो, विरुद्धत्वाभास का। नहीं छोड़ दो, आगे यथा स्वयं विकारो, यथा देखो, ध्यान दो, यथा देखो, पंचावयव देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ वैसे ही सुन लो। आपको क्या बता रहा हूँ कि पंचावयव से उपपन्न है, इस पंचावयव को आप खंडित नहीं कर सकते, ठीक है? यथा अयम विकार, विकार मतलब है जो कार्य द्रव्य है, कोई भी बना है, जैसे घट ले लिया, ये पुस्तक ले ली, ये विकार है, विकार है ना, बना है, ये पुस्तक बनी है। व्यक्त है अपैति, इसकी ये जो अभिव्यक्ति अभी दिखाई दे रहा है, हम पढ़ रहे हैं, काम में ले रहे हैं, छू रहे हैं, इससे ये चला जाएगा, ये अभी अभिव्यक्त है, एक दिन नष्ट हो जाएगा ना, ये विकार है और ये अभिव्यक्ति से चला जाएगा। ठीक बात कह रहे हैं नहीं? हाँ, क्यों चला जाएगा? हेतु दे रहे हैं, ये तो प्रतिज्ञा है, ये विकार व्यक्ति से चला जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा। हेतु नित्यत्व प्रतिषेध, क्योंकि इसमें नित्यत्व का प्रतिषेध है, इसमें नित्यत्व होता नहीं है। जैसे ये तो पुस्तक है, घट का उदाहरण दे देंगे, जैसे घड़ा है वैसे ये भी है, इसलिए ये अभिव्यक्त है, ये व्यक्ति से नष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें नित्यत्व धर्म नहीं है। इस पंचावयव का खंडन करो, पहले इस बात का उत्तर दो, इधर उधर मत भागो, और जब बोलते हैं तो उसको सुनो क्या मैं बोल रहा हूं। आपके मन में चलता रहेगा नहीं ये तो कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और पूछूंगा, तो आप बात ही नहीं समझ पाओगे, बार बार वही बोलते रहोगे। इसमें दोष बताओ, पहले इस पंचावयव में दोष बोलो, पंचावयव बोलो, अहंकार है वो अपनी वृत्ति से चला जाता है, चला जाता है हेतु नित्यत्व का प्रतिषेध होने से। जैसे हाँ एक बोल दो, जैसे घड़ा, जैसे वस्त्र, ठीक है। हाँ अब इसका खंडन करो, ये पंचावयव से उत्पन्न है या नहीं है, उपनय और निगमन भी बना लो, ऐसे ही पांचों अवयव हो गए, खंडन करो इसका, ये बात सही है या गलत है। सही दिख रही है ना, तो इसमें क्या दोष है, किसी को और को गलत दिख रही है क्या, ये बात गलत दिख रही है क्या, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये गलत है। पंचावयव से तो उपपन्न है ये, लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि आपके सिद्धांत के विपरीत है। इसको कह रहे ये जिसने बोला है वो क्या बोलता है, इसका सिद्धांत क्या है, आगे की पंक्ति पढ़ो। ये तो आगे आगे बोलो, उसने उसका सिद्धांत क्या है, अपेतोपि विकारो अस्ति, अनभिव्यक्त होने पर भी वो विकार रहता है, घड़ा नष्ट होने पर भी घड़ा रहता है, ये उसका सिद्धांत बोल रखा है। उसने क्या बोल रखा है, नष्ट होने पर भी विकार रहेगा, ये उसने उसका सिद्धांत है इस व्यक्ति का, गलत है लेकिन है उसका, मान रखा है उसने। तो जो इसने पंचावय प्रस्तुत किया वो तो ठीक ही किया, लेकिन फिर भी गलती क्या है उसमें, कि आप जो मानते थे आप उसके विपरीत बोल रहे हो। ये आप तो ये मानते थे कि नष्ट होने पर भी रहता है, तो जब नष्ट होने पर भी रहता है तो ये कैसे बोल रहे हो कि अब ये व्यक्ति अपैति नित्यत्व प्रतिषेध, नित्यत्व का प्रतिषेध बोल रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो नष्ट होने पर भी रहता है आपका सिद्धांत पीछे का है, इसलिए ये गलत है। तो पंचावयव ठीक होता हुआ भी हित्वाभास हो सकता है उस, क्यों, यदि वो उसके अपने सिद्धांत के विपरीत बोला जा रहा हो, बात ठीक कह रहा है, तो बात ठीक कह रहा है, पंचावयव से उपपन्न है, लेकिन वो पंचावयव से उपन्न कैसा होना चाहिए, सिद्धांत विरुद्ध, अपने सिद्धांत के विपरीत नहीं होना चाहिए, ये एक विशेष बात कहना चाह रहे हैं, ये एक विशेष बात कहना चाह रहे हैं, इसलिए अलग से कहा है इसको। हो गया, हाँ और पीछे, हाँ जाति में जो पंचावय हम प्रस्तुत करेंगे, खंडन करेंगे, हाँ तो वो पहले वो साधन में से पूरा यानी पंचावय प्रस्तुत करेंगे और फिर वैधर्म से पूरा पंचावय प्रस्तुत करेंगे, नहीं वो दूसरा खंडन करने वाला पूरा पंचावय प्रस्तुत नहीं करता, आवश्यक नहीं है जी। थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता है, यानी वो पहले हम जैसे प्रतिज्ञा ने दी, फिर प्रतिज्ञा के बाद हेतु, हेतु के बाद उदाहरण, हाँ उदाहरण के बाद तो फिर वो बोल गया कि उदाहरण उपनय निगमन भी ले लो तो ले लो, कोई बात नहीं है, एक ने प्रस्तुत कर दिए पंचावय, अब दूसरा अपना पंचावय अभी प्रस्तुत नहीं कर रहा है, या तो कर दिया उसने वो अलग बात है, लेकिन अब ये कह रहा है कि आपने जो ये उदाहरण दिया उसी उदाहरण को पकड़ेगा ये, ठीक है। जैसे कि घट को ले लिया था, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जैसे कि घट ये उसने प्रस्तुत कर दिया पंचावयवादी ने, प्रतिवादी क्या कह रहा है कि आपने कहा था कि शब्द घट के समान है, लेकिन घट तो स्पर्श वाला है, घट तो स्पर्श वाला है, इसको वादी भी मना नहीं करेगा, हाँ ठीक है घट स्पर्श वाला है। अब वो कह रहा है कि जो स्पर्श वाला होता है वो तो अनित्य होता है, जो जो स्पर्श वाला होता है वो तो अनित्य होता है। अब वो वैधर्म से कर रहा है, शब्द में तो स्पर्श नहीं है, अब इसने अपना पंचावय थोड़ा प्रस्तुत किया है, यहां पर वादी के पंचावयव में ही एक नया धर्म देखने लगा दृष्टांत में, और उसका अभाव उसने शब्द में दिखाया कि घट तो स्पर्श वाला है, शब्द तो स्पर्श वाला नहीं है, इसलिए शब्द तो अनित्य नहीं हो सकता। हुई बात, हाँ आप पूछो, वो यानी जो मूर्त कहता है या जो स्पर्श वाला कहता है, हाँ वो नए प्रतिज्ञा के रूप में नहीं, केवल प्रतिज्ञा नहीं कर रहा है, वो प्रतिज्ञा इसे थोड़ा कहते हैं, प्रतिज्ञा क्या बनेगी इसकी विपरीत, इसने कहा था कि शब्द अनित्य है तो दूसरे की प्रतिज्ञा क्या बनेगी, शब्द नित्य है, ऐसा थोड़ा बोला इसने, यहाँ पर इसने सामने वाले के उदाहरण में एक नए धर्म को ले आया है। वो वादी ने कौन से दो धर्म बोले थे, उत्पत्ति धर्म और नित्यत्व। धर्मी कौन था? शब्द। साध्य और साधन धर्म, साध्य धर्म है नित्यत्व, साधन धर्म है उत्पत्ति धर्म, उत्पत्ति धर्म कत्वात हो गया। अब इन दोनों को शब्द में देख रहा है और घट में देख रहा है उपाधि। अब ये एक नया धर्म लेकर के आ गया स्पर्श वाला होने से। ये स्पर्श वाला किसमें देखा इसने, जातिवादी ने? दृष्टांत में, दृष्टांत में देखा ना, घट में देखा। घट में तो स्पर्श गुण है और स्पर्श गुण के साथ साथ क्या जोड़ा कि जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य होता है। अनित्यता तो वादी ने पहले भी कही थी, घट अनित्य है ये तो वादी ने भी प्रस्तुत किया था, इसमें कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि स्पर्श वाला है वो अनित्य होता है, ये एक नई व्याप्ति ले ली इसने। ये साधन में हो गया ना? किससे साधन में हुआ? जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य होता है, ये व्याप्ति हो गई इसकी। लेकिन ये वैधर्म से खंडन कर रहा है वास्तव में। कैसे वैधर्म है वो देखो, घट में तो ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो घट में स्पर्श गुण है ऐसा शब्द में तो है नहीं, तो शब्द की दृष्टि से ये वैधर्म से खंडन कर रहा है ना। उत्पत्ति धर्मकत्वात इस हेतु से जब शब्द का अनित्यत्व सिद्ध कर रहा था वादी, तो घट से साधर्म्य था ना इसका, उत्पत्ति धर्मकत्व शब्द में भी था और घट में भी था। अब ये स्पर्श गुण लेकर के आ गया, ये स्पर्श गुण घट में तो है लेकिन शब्द में नहीं है, ये वैधर्म से कर दिया ना इसने। साधर्म से प्रस्तुत किया था तो वैधर्म से खंडन करेगा, वैधर्म से प्रस्तुत किया तो वो साधर्म से खंडन करेगा, विपरीत जाएगा तब जाके खंडन होगा। हो गया जी, हो गया। लेकिन इसको अगर हम लिखते हैं हाँ? तो क्या है, पूरे पहले हम जो लिखते हैं तो पहले पहले पंचावयव का एक का पूरा पंचावय प्रस्तुत कर दिया, या तो कम से कम तीन को लिखो उदाहरण तक, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण तीन तो देने आवश्यक है, उपनय निगमन छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है। हाँ, और फिर दूसरा जो अब प्रतिवादी का बोलो, प्रतिवादी का कि प्रतिवादी ने, प्रतिवादी ने यानी जो मूर्ति या स्पर्श वाला लेता है कोई भी, हाँ तो जो जो स्पर्श वाला होता है या जो जो मूर्त होता है, हाँ वह नित्य होता है, अनित्य होता है, हाँ। तो फिर उसका उदाहरण देंगे? उदाहरण चाहे तो दे सकता है, क्योंकि वो उसने व्याप्ति दी है तो देगा, तो दूसरा उदाहरण दे देगा, जैसे कि वस्त्र। घट को पहले दिखाया कि घट स्पर्श वाला है और अनित्य है, स्पर्श वाला है तो नहीं, तो जितनी भी स्पर्श, जितनी नहीं स्पर्श वाला है इसलिए अनित्य है, तो जितनी भी स्पर्श वाली चीजें हैं वो सब अनित्य होती है, जैसे कि वस्त्र। ये अपनी बात की कर दी, और अब कह रहा है कि शब्द तो स्पर्श वाला नहीं है, जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य होता है, लेकिन शब्द तो स्पर्श वाला नहीं है इसलिए शब्द तो नित्य होना चाहिए। आप जो कह रहे हो कि शब्द अनित्य है वो गलत है, ऐसे खंडन किया। उसके बाद में लिख दो इसका पंचावयव या तीन अवयव लिख दीजिए वादी के, और फिर प्रतिवादी के इस तरह के खंडन को लिख दीजिए। उसने बोल दिया कि शब्द अनित्य तो नहीं है, इतना बोल दिया, शब्द अनित्य तो नहीं है स्पर्श होने से, अनित्य नहीं है, तो तात्पर्य से यही आएगा नित्य है, मतलब नित्य नहीं बोलता। हाँ, तो इसको वितंडा नहीं कह सकते? कह सकते हैं, पर उसको अभी वितंडा को मत लाओ बीच में, ये बात जल पर वितंडा है क्या है ये हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी केवल देख रहे हैं जाति का प्रयोग कैसे किया है। आप इसको बाद भी कह सकते हो, हाँ बाद में भी गलती से इसने किसी ने जाति का प्रयोग कर दिया, जानबूझ के नहीं करेगा बाद में, लेकिन हो गया गलती से, बाद में भी हो सकता है, सत्य को जानने के लिए है, उसके मन में केवल जिज्ञासा हुई भाई ये तो गलत है, उसको पता ही नहीं है कि मैं जाति का प्रयोग कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए खंडन, उसको पता नहीं है लेकिन उसने कर दिया। तो वो तो सत्य का निर्णय नहीं होगा ना आचार्य जी, वो अगर वो दूसरा अगर नहीं पहचान रहा है, हाँ, जाति का अगर प्रयोग कर दिया, हाँ, तो फिर और वादी को पता नहीं लगा, वादी को पता नहीं लगा और खंडित हो गया, खंडित हो गया, हाँ तो नहीं होगा, सत्य का निर्णय नहीं होगा, गलत निर्णय चला जाएगा, वो तो निर्णायक होगा, वो बोलेगा कि ये गलत हो गया। अब दोनों को ही नहीं पता है अगर कि जाति का प्रयोग हो गया तो गलत निर्णय पर पहुंच जाएंगे, वो पहुंच सकते हैं। हाँ और कोई पूछो, प्रकरण सामने आते हैं जी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। हाँ क्या, यानी जैसे वहां तो ये बता दिया कि शब्द में नित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से वहां अनित्य है, तो यहाँ जैसे उदाहरण वगैरह दिए जाएंगे तो केवल जिस चीज की हम चर्चा करेंगे शब्द लिख के है तो अनुच्छेद लिखेंगे, तो ये पुस्तक सफेद है क्योंकि इसमें काला धर्म नहीं मिलता, इसी तरह के दृष्टांत बनेंगे या कुछ नहीं? नित्य धर्म के अभाव के दिखाओ ना आप, शब्द अनित्य है नित्य धर्म का अभाव होने से, जैसे घट तो ठीक है, तो क्या पूछ रहे हो? इसमें प्रारंभ किससे हुआ, नित्यता अनित्यता से हुआ है या ये किस शब्द? प्रकरण का मतलब तो कथा है, कथा है, प्रकरण मतलब चर्चा है, प्रकरण के लिए लिखा ही है वहां पर, संचय होने के बाद में जो प्रारंभ से लेकर अंत तक चलता है उसे प्रकरण कहते हैं, निर्णय तक, ये प्रकरण हो गया। अब ये प्रकरण चला क्यों था? क्योंकि शब्द में नित्य धर्म का अभाव है ये भी नहीं पता था और अनित्य धर्म का अभाव है ये भी नहीं पता था, दोनों ने एक ने कहा नित्य धर्म का अभाव है, एक ने कहा अनित्य धर्म का अभाव है, यही तो पता नहीं चल रहा था कि इसमें नित्य धर्म है या नहीं या अनित्य धर्म है या नहीं है, ये तो दोनों ने कथन किया है, ये कह रहा है नित्य धर्म का अभाव है, ये कह रहा है अनित्य धर्म का अभाव है, ठीक है, तो इसीलिए तो ये सारी चर्चा चल रही थी। अगर इसका तय हो जाता, ये पक्का हो जाता कि हाँ इसमें नित्य धर्म नहीं है, यही हो जाता है इसमें अनित्य धर्म नहीं है, कोई सी एक बात सिद्ध हो जाती तो प्रकरण ही नहीं चलता, इन दोनों के रहने पर ही तो प्रकरण चल रहा है, संशय है और अब बातचीत चल रही है, अब उसी को ही हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो जिसके कारण से प्रकरण चला था, विचार चले थे, प्रारंभ हुआ था बातचीत करना, अब उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत करोगे तो वो निर्णय को कैसे पहुंचा सकता है, वो तो प्रकरण को चलाता ही रहेगा। छोटे धर्मों का है, लघु धर्मों का अभाव होने से। हाँ, दूसरा वो तो लंबा नहीं है, वो लंबा नहीं है, वो छोटा है, वो छोटा है। हाँ, तो उसमें लंबाई का अभाव, लंबाई का, लंबाई के धर्मों का अभाव है। हाँ, तो ये भी वैसे ही बन, बिल्कुल वैसे ही बन गया ना, अगर ये पहले ही तय हो जाता है कि ये इसमें लंबाई के धर्म मिल रहे हैं या छोटेपन के लक्षण मिल रहे हैं तो बात ही नहीं चलती, वो कह रहा है कि नहीं ये लंबा है, वो कह रहा है नहीं छोटा है, इसीलिए तो चर्चा चली थी, अब उसी को हेतु बना के प्रस्तुत कर देंगे तो प्रकरण सम बनेगा। और यदि शब्द को स्पर्श वाला मान के हेतु के रूप में देंगे तो उसमें स्पर्श धर्म नहीं पाया जाता, शब्द शब्द शब्द स्पर्श गुण वाला है, ऐसी प्रतिज्ञा बनाएंगे, नहीं प्रतिज्ञा क्या बना रहे हो आप? शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है स्पर्श वाला होने से, जैसे जैसे बुद्धि ये प्रस्तुत कर दिया, अब दूसरा क्या कहेगा? शब्द स्पर्श वाला, शब्द अनित्य है स्पर्श वाला नहीं, स्पर्श वाला ही देगा, दूसरा जो धर्म है वो सभी विचार में चला जाएगा, ठीक है, इसी आगे हाथ रखते। हाँ, ये उस तरह से नहीं बनेगा, ये स्पर्श वाले में नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरा ये थोड़ा ना बोलेगा, ये इसने कहा कि शब्द शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य स्पर्श वाला होने से, जैसे कि बुद्धि, इसने कहा कि शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से, जैसे कि आत्मा, अब इसको तो भाष्यकार ने कहा है ना, इसको कोई प्रकरण सम ना समझ ले, ये तो अनेकांतिक जाएगा, ये संशय सम है और ये अनेकांतिक है, तो अब सभी विचार में जाएगा, उसके लिए भाष्यकार ने अलग पंक्ति लिखी है ना, ये लग ऐसा रहा है जैसे प्रकरण सम है लेकिन ये अनेकांतिक है, दोनों पक्ष अनेकांतिक है, दोनों का ही दोष है इसमें, दोनों के हेतु अनेकांतिक हेत्वाभास से युक्त है। तो सार में ये समझे कि जिसमें दोनों में वो चीज उपलब्ध हो वो तो व्यभिचार माना जाएगा, नहीं जहां व्यभिचार मिलता हो वहां, दोनों में तो वहां भी मिल रहा है, जो हम उदाहरण दे रहे हैं नित्य धर्म का अभाव होने से अनित्य धर्म का अभाव होने से, लेकिन दोनों के कथन ठीक है, भाई दोनों के हेतु गलत थोड़ना है, एक कह रहा है कि इसमें नित्य धर्म का अभाव है इसलिए ये अनित्य है, जिस जिसमें नित्य धर्म का अभाव होता है वह अनित्य होता है, इसका खंडन कर सकते हो किसी तरह, विपरीत उदाहरण ला सकते हो इसका, कभी खंडित नहीं होगा ये, जबकि वो स्पर्श वाला तो खंडित होता है क्योंकि हम विपरीत उदाहरण दे देते हैं, शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से, जैसे आत्मा, अब इसमें हम बुद्धि का उदाहरण लाके खंडित कर देंगे ना, व्यभिचार दिखा देंगे, देखो ये स्पर्श वाला है और अनित्य है। यहां आप इसको ऐसा उदाहरण ला करके खंडित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो जिस जिसमें नित्य धर्म नहीं होता वह अनित्य होता है, इसका खंडन कर ही नहीं सकते आप। इसके विपरीत उदाहरण कोई ला ही नहीं सकते। ले आओ, सोच लो और उल्टा भी कर लो इसका। शब्द नित्य है, अनित्य धर्म का अभाव होने से जिस जिसमें अनित्य धर्म का अभाव होता है वो नित्य होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब दोनों की बातें तो सत्य हैं, प्रतिज्ञा और हेतु, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं करवा पा रहे हैं वो, फिर भी निर्णय नहीं करवा पा रहे हैं। अनेकांतिक नहीं बन रहे हैं लेकिन फिर भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसे हेतु प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाते हैं। यदि इसको इस रूप में मान लीजिए, यदि इसको ऐसा देखें जैसे ये भी साध्य है, उसमें नित्यता है या नहीं है, इसको के में आप उस तरह ले जाना चाहते हैं तो साध्य सम है, लेकिन साध्य सम है ही नहीं है। आप इसको साध्य सम कैसे ले आ सकते हो? इसमें नित्यता है या अनित्यता है ये सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं है। इसी से तो प्रकरण चला था, प्रकरण चला था इसी तरह से। इसमें ये धर्म है या नहीं है, ये दूसरा कहेगा कि ठीक है नित्य धर्म का अभाव है ये सिद्ध नहीं है, दूसरा कहेगा अनित्य धर्म का अभाव है ये सिद्ध नहीं है। ठीक है, उस दृष्टि से अगर देखना चाहे तो कह सकते हैं कि ये साध्य सम है, लेकिन इसमें दोनों में घटता है, ये एक पक्ष में नहीं दोनों में घटता है, ये दोनों ही इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इसमें एक भी ठीक ढंग से प्रयोग कर लेता तो समाप्त हो जाती बात, तो उसको साध्य सम कह सकते थे। एक अगर ठीक बोल देता, ठीक हेतु दे देता सिद्ध हेतु, और दूसरा ऐसा ही बोलता तो आप उसको कह सकते थे कि ये एक को कि आपका साध्य सम है। अब ये भी साध्य सम, ये भी साध्य सम, अब दोनों के कारण से ये स्थिति बनी हुई, निर्णय हो नहीं पा रहा है, तो अब ये दोनों दोनों हेतु प्रकरण सम कहलाएंगे। हाँ। और कोई प्रकरण सम में जो बताया कि प्रकरण सम में निर्णय नहीं आएगा और चिंता का जो है प्रकरण चलाया उसका कभी अंत नहीं होगा चर्चा का। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है पंचायत प्रश्न करने के बाद चर्चा चलेगी नहीं। अच्छा, सही नहीं चलेगी, अब क्या बोलेंगे? तो इसीलिए तो ये निर्णय को नहीं करवा पा रहा है ना। निर्णय तो नहीं हो रहा, लेकिन चर्चा का अंत नहीं आएगा। चर्चा का अंत तो तब आएगा, चर्चा चली नहीं, चर्चा तो चला दी ना, पंचावय प्रस्तुत किए, अंत का मतलब है, चर्चा के अंत का मतलब है निर्णय नहीं हो पाएगा, निर्णय नहीं हो पाएगा। अब चर्चा ही नहीं चल रही है इसलिए निर्णय नहीं हो रहा है, चर्चा चल नहीं रही है इसलिए निर्णय नहीं हो रहा है, तो निर्णय न होना ये मुख्य बात है। कहते रहेंगे नहीं मेरी बात ठीक है, वो कहेगा मेरी बात ठीक है, बस इससे आगे क्या कहेंगे। आपने बताया कि ज्ञान जो होता है वो प्रकट होने वाला होता है, तो चूंकि ज्ञान तो उत्पन्न हुआ था, तो यदि ज्ञान प्रकट होने वाला भी हो सकता है और उत्पन्न वाला भी हो सकता है। व्यंजक दूसरा होता है, नहीं जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान नहीं होगा, व्यंग्य व्यंग्य होगा ना, तो व्यंग्य जो है वो प्रकट होने वाला भी हो सकता है और उत्पन्न हुआ वाला भी हो सकता है। कह सकते हो कि शब्द उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ, व्यंग्य। देखो व्यंग्य का मतलब तो वैसे प्रकट होना ही होता है। अब उस प्रकट होने को आप प्रकट होना और उत्पन्न होना दोनों कहोगे तो बात नहीं बनेगी। प्रकट होना ऐसा लगता है जैसे अभिव्यक्ति, हाँ अभिव्यक्ति होने में ही आता है वो, लेकिन कई बार उत्पन्न होने को भी कहते हैं, देखो प्रकट हो गया। अब घड़ा उत्पन्न हो रहा है, मान लो देखो घड़ा प्रकट हो गया बोल देते हैं, लेकिन व्यंग्य मतलब जो प्रकट होने वाला है, उत्पन्न नहीं हुआ प्रकट हुआ। ज्ञान उत्पन्न होगा तो उत्पन्न ही कहेंगे, जैसे उत्पन्न ही कहेंगे। काल अतीत और उदाहरण देते हैं, जैसे कुल्हाड़ी जब वृक्ष में लगती है उसकी आवाज आती है, जैसे बिजली का संयोग पंखे से होता है तो पंखा घूमता है और संयोग हटने के बाद भी पंखा घूमता है, एक उदाहरण उसका बनेगा। तो बिजली के आने से पंखे का चलना प्रकट होता है या उत्पन्न होता है? क्रिया, पंखे का चलना मतलब क्रिया, तो क्रिया प्रकट होती है या उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है तो ठीक है, उत्पन्न में तो हेतु का व्यभिचार हो सकता है, बिजली भी चली गई फिर भी पंखा चल रहा है, कालातीत में क्यों जाएगा, ये तो उत्पत्ति है। अगर कोई कहेगी अभिव्यक्ति है उसके खंडन में कह सकते हो, हाँ ये उत्पत्ति है, क्रिया की कर्म की उत्पत्ति है यहाँ पर भी। बोलो अजाम ब्राह्मण नया, इसमें कौन सा वाक्चल कैसे? इसको वाक्चल में लिया है, ये वाक्चल के उदाहरण में है क्या, इसके उदाहरण में है ये सामान्य छल के। वाक्चल में एक शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं, है वाक्चल में हो गया। हाँ तो वाक्चल में, वाक्चल के अंदर तो आप प्रश्न क्या है आपका इसमें? अजाम ब्राह्मण में उदाहरण के रूप में, अभी अजाम ब्राह्मण में इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, क्या दो अर्थ नहीं, दूसरा कोई दूसरा अर्थ लेके खंडन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अजा जो शब्द है ये वाक्य रचना को बता रहे हैं। वाक्य रचना क्या बता रहे हैं कि अजा शब्द का क्या अर्थ हो रहा है, पहला अर्थ क्या है, बकरी, कौन सी बकरी, यहां तो ये ठीक है, ये प्रसंग ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि वक्ता ने जिस अर्थ को लेते हुए बात को कहा है उसी अर्थ को श्रोता को लेना चाहिए, भिन्न नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम लोक में लेते हैं, तो गाय बकरी को गांव में ले जाओ, अजाम ग्रामम नया। अब अजा का मतलब क्या, शब्द उसने अजा बोला है, अब अजा का मतलब वो भेड़ नहीं कर रहा है, अजा का मतलब गाय नहीं कर रहा है, अजा का मतलब अजा ही कर रहा है। अब कोई एक निश्चित गाय को लेके जाता है, निश्चित बकरी को लेके जाता है, निश्चित बकरी को लेके जाएगा ना, कौन सी बकरी को, जो प्रसंग से संबंधित है। तो अजा शब्द का मतलब क्या, उसी बकरी के लिए ही अजा शब्द था, अजा शब्द तो दुनिया भर की सारी बकरियों के लिए था, लेकिन उसमें तो नहीं लेके जाता है। अब अगर कोई कहने लगे, इसके आधार पर कोई खंडन करने लगे, यहां तो केवल इतना बताया गया कि जैसा वक्ता का अभिप्राय था, वक्ता का अभिप्राय भी उस विशेष बकरी के लिए था, श्रोता ने भी वही अर्थ ले लिया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति उस अजा शब्द का अर्थ दूसरी बकरी ले ले और यूं कहने लगे बकरियों को तो मैं गांव ले जा ही नहीं सकता हूं, अजा मतलब बकरी, बकरी मतलब सारी बकरियां, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, अब गलत बात बोल रहे हो, ऐसे कोई खंडन करने लगे तो उचित है? उचित नहीं है, सामान चल में आ गया, देखो वास्तव में यहाँ इसको छल के रूप में थोड़ा प्रस्तुत किया, इस उदाहरण को, इस उदाहरण को केवल इसलिए प्रस्तुत किया कि लोक में कैसा अर्थ हम लेते हैं, यही प्रसंग है ना, वक्ता ने जैसा कहा वैसा ही अर्थ लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, बस उतनी ही बात लीजिए यहाँ पर, या दूसरे ने किसी ने कुछ और बोला ही नहीं है विपरीत, किसी ने भिन्न अर्थ बोला होता तो आप कह सकते थे, भाई छल तो तब हो जब दूसरा कोई बोलने वाला हो, किसने खंडन किया है क्या यहाँ पर, या किसने खंडन किया है यहाँ तो नहीं किया, लेकिन अजाम ब्राह्मण को दूसरा कहे क्या, कहे तो है ना, यहाँ तो नहीं है ना। अच्छा दूसरे ने क्या कहा, आप बोलो, बोल के बताओ कि क्या खंडन कर रहा है कोई, ये सामान्य छल के अंदर आप ले सकते हो, उसको आप वहां डाल सकते हो, लेकिन यहां उस ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। अगर इसमें छल देखना है तो सामान्य छल डाल सकते हो, आप कर सकते हो, वाक छल नहीं आएगा। अब वो अजा का मतलब न जायते इति अजा, इसमें वाक छल भी हो सकता है, अगर वो ये कहे अजा मतलब तो ये पृथ्वी को भी बोलते हैं, प्रकृति को बोलते हैं अजा, मूल प्रकृति होती है ना, उसको भी अजा बोलते हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक अजा है जो लोहित शुक्ल और कृष्ण, लोहित मतलब लाल, शुक्ल मतलब सफेद और कृष्ण मतलब काले रंग वाली है, ऐसी बकरी है जो चितकबरी है, तो सत्वर स्तंभ के लिए है तीन रंग, तो अजा शब्द उसके लिए भी आता है प्रकृति को, प्रकृति के लिए भी अजा कहते हैं, और अज एक पाद देवो, अज किसको बोलते हैं, परमात्मा को भी बोलते हैं, न जायते इति अज, आत्मा को भी अज बोल सकते हैं, परमात्मा को भी अज बोल सकते हैं। एक शब्द के दो अर्थ हो गए, जैसे वहां नव शब्द के दो अर्थ हो रहे थे, नया और नो। अब यहां अगर कोई इस तरह खंडन करने लगता है तो इसको वाक्छल में भी ले सकते हैं कि अजा को गांव ले जाओ, वो कहने लगे अजा तो प्रकृति होती है, प्रकृति को मैं क्या गांव लेके जाऊंगा, प्रकृति तो है ही नहीं, यहां पर दिख ही नहीं रही है मूल प्रकृति। ऐसा करके कोई खंडन करने लगे तो वाक्छल में जाएगा, और अगर वो सामान्य रूप से उसको विस्तार कर दे, विशेष के लिए कथन किया गया है और उसको सामान्य में कर ले इस तरह से, तो वो तो भी वक्ता के अभिप्राय से भिन्न, उसको आप सामान्य छल में डाल दो, अगर डालना है तो कहीं ना कहीं तो डालेंगे ही उसको। वाक छल जो आपने बताया ना, सटीक उत्तर आपने ये दिया कि एक अर्थ है, एक शब्द के दो अर्थ लेते हैं, एक शब्द के जब दो अर्थ प्रचलित है, प्रचलित हैं दो अर्थ, और उनमें से वक्ता ने तो किसी एक अर्थ को लेके किया था और दूसरा श्रोता उसका दूसरा अर्थ लेके खंडन कर रहा है। अब अभी वाक छल में अभिधा से कहे हुए को अभिधा से ही खंडन करता है, उपचार से कहे हुए को उपचार से ही खंडन करता है, जबकि सामान्य छल में क्या कर देता है, अभी मतलब सामान्य परोक्ष रूप से कहा है, उपचार से कहा है तो वो अभिधा से अर्थ लेने लगता है, जैसे यहां उदाहरण है। और उल्टा भी कर सकते हैं, किसी ने अभिधा से कहा है तो उसका उपचार से गौण अर्थ लेके खंडन कर दे, उसको भी इसी में डाल देंगे। एक मिनट, हो गया? एक उदाहरण है, वो समझ बोलो। जैसे कहेंगे भारत की नौसेना बहुत मजबूत है, भारत की नौसेना बहुत मजबूत है, बोलो। दूसरा छलवाजी देखो, नौसेना तो तीन होती है, तीन ही है, अब तो ठीक है, ये वाक्छल हो गया ना। ये तो वही उदाहरण दे दिया आपने, नव वाला बिल्कुल जो का तू है, लेकिन नव के आसपास कहते हैं दो ही, नव और नया, लेकिन यहाँ नौ तो नौ ही है, अलग देखे नौ को अलग देखे तो नौ ही होगा। इस व्यक्ति ने क्या किया कि नौसेना, नौ शब्द जो है, ठीक है, तो नौ सेना हमारे विशेष एक सेना के लिए आती है, ठीक है, और उसने नौ का अर्थ क्या ले लिया, नौ संख्या ले लिया, तो अलग अलग अर्थ हो गया ना। उसी तरह से एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, भिन्न अर्थ लेके खंडन किया, दोनों का समास हो रहा है, नौ सेना सब तो अलग निकल रहे, नौ को अलग कर दें, कर सकता है ना वो, नौ को नौ शब्द पे उसने अर्थ भेद किया है, ठीक है। आपने बताया उपचार छल में उपचार छल ही लेता, लेकिन उपचार छल में तो लक्षणा से कही गई बात को अभिधा से ले लेता है, लक्षणा से कही गई बात को अभिधा से ले लेता है, और यदि किसी ने यदि अभिधा से कहा है तो उसको वो लक्षणा से ले लेता है, उसको भी इसमें डाल सकते हैं। हाँ, जबकि वाक छल में अभिधा से कही हुई बात को अभिधा से ही खंडन कर रहा है, और लक्षणा से अगर कहा है तो उसको भी लक्षणा से ही खंडन कर रहा है। मैं छल जाति में अंतर देख रहा था, तो छल में तो ये है कि वक्ता की कही गई बात में उसका विविध अर्थ लेना या विपरीत अर्थ लेना, और जाति में है कि वक्ता की कही गई बात को साधर्म में की बात को वैधर्म में से, और वैधर्म में की बात को साधर्म में से अन्य अर्थ लेना, नया धर्म ला करके खंडन करना। वक्ता ने जो कहा था उसके किसी हेतु का किसी शब्द का दूसरा अर्थ नहीं ले रहा है, ये शब्द के वैसे अर्थ ले रहा है, इसलिए ये छल में नहीं जाएगा। नया धर्म ला करके साधर्म में वैधर्म से खंडन कर रहा है, ये जाति हो गई। वाक छल शब्द को केंद्र, छल जो है वो शब्द पे केंद्रित रहता है, और जाति है वो धर्म पे वस्तु पे केंद्रित रहती है, शब्द पे केंद्रित नहीं रहती है, ठीक है। शब्द पे तो रहेगी, लेकिन शब्द माध्यम बन रहा है केवल, वहां तो शब्द पे ही केंद्रित करके हो रही है, यहाँ शब्द तो बोलेगा तो शब्द तो चाहिए, माध्यम मात्र है, लेकिन नया धर्म लेकर के जा रहा है। वो साधर्म से कहता है तो ये वैधर्म से खंडन करता है, जाति में वैधर्म से कहता है तो साधर्म से करता है। तो यानी यहाँ वो शब्द पे केंद्रित खंडन है, यहाँ धर्म केंद्रित खंडन है, नया धर्म केंद्रित, और ये साधर्म से करता, साधर्म और वैधर्म से करता है जाति में, वहां तो साधर्म वैधर्म से तो कुछ करता नहीं है। ठीक है, ये उदाहरण पर केंद्रित रहता है, जातिवादी उदाहरण पर केंद्रित रहता है, ये उदाहरण पर केंद्रित नहीं रहता, शब्द पर ही रहता है, नहीं रहता है। हाँ, अंतर कैसे भी दिखा दे उसमें दो अंतर भी बना सकते कर सकते हैं। ये जाति के प्रसंग सूत्र में भाषा में ये कहा गया है प्रयुक्त हेतु यह प्रसंग हो जाए, जबकि हम वैधर्म में तो उदाहरण से दिखा रहे, तो हेतु के प्रयोग करने पर ये शब्द क्यों डाला कुछ नहीं। अगर हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया होगा तो फिर कैसे होगा, हेतु तो करेगा प्रस्तुतवादी, पहले वाला व्यक्ति हेतु प्रस्तुत कर दिया उसने सती सप्तमी ऐसा प्रयोग कर दिया, और अब और वो प्रयोग कर दिया और उसका हेतु का कोई खंडन नहीं कर रहा है, ये हेतु तो आ चुका और उसका कोई खंडन भी नहीं किया, और उसको पता है कि मैं खंडन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए तो वो जाति में प्रवृत्त हो रहा है। जाति के का प्रयोग क्यों कर रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि सीधे सीधे वो खंडन नहीं कर पा रहा है, सीधे खंडन कर देता हेतु का तो फिर तो वही करता ना, जाति का प्रयोग ही क्यों करता वो, तो प्रयुक्त ही हेतु, हेतु प्रयोग में लिया यानी भूलावादी ने, और वो अखंडित भी है, खंडित भी नहीं हो पाया, दूसरा वाला खंडित नहीं कर पा रहा है। अब इस स्थिति में जब वो साधर्म वैधर्म से खंडन करेगा तो जाति होगी। छल जाति निग्रह स्थान में आते हैं ना पकड़ जाने, क्या चीज छल और जाति दोनों ही निग्रह स्थान में आते हैं ना पकड़ जाने, मान लेंगे। हाँ, हेत्वाभास भी वहां पर पड़ेगा, निग्रह स्थान में आएगा, नाम गिना नहीं गया है वहां पर। अच्छा, लेकिन वो निग्रह स्थान माने जाते हैं, पराजय के हेतु माने, प्रकरण सम चल रहा है वहां निग्रह स्थान काम हो, प्रकरण सम हेत्वाभास है तो हाँ, प्रकरण सम जब चला ठीक है, तो दोनों ने अगर किया है तो वो दोनों ही पराजित हो रहे हैं, ये हेत्वाभास है बस, ये ऐसा हेत्वाभास दोनों का हो गया, लेकिन एक ने तो ठीक प्रस्तुत किया और दूसरे ने ऐसा प्रस्तुत कर दिया, तो भी जाएगा तो वो निग्रह स्थान में चला जाएगा, एक एक चला जाएगा, यहाँ दोनों ही जाएंगे, तो हेत्वाभास को पूरे को निग्रह स्थान में ले सकते हैं। है वहां लिखा है निग्रह स्थान जो गिनाए हैं उनमें अंतिम निग्रह स्थान हेत्वाभास गिनाए, इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे किसने ये नित्यत्व अनुपलब्धि को हेतु बना करके अपना पंचावय प्रस्तुत किया, वादी ने, प्रतिवादी कहेगा ये तो आपका प्रकरण सम हेत्वाभास है, आप निग्रह स्थान में आ गए, पहले उसको उसको आप यहाँ साध्य सम में भी डाल सकते हो, पहले उसको टोक देगा कि कर सकता है, उसमें चला गया, वो कहेगा कैसे, फिर समझाने के लिए अपना उद्देष्टान रखेगा कि ये तो अनित्यत्व भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, पक्ष न रखे केवल उसको समझाने के लिए कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हो। अगर छल और जाति निग्रह स्थान में आता तो उसका प्रयोग क्यों, छल और जाति निग्रह स्थान में आते हैं तो उसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, गलत तरीके से जीतने के लिए, दूसरे को गलत तरीके से जीतने के लिए, अपनी हार से बचने के लिए, तो वो भी निग्रह स्थान में आते हैं, वो तब भी हार जाते हैं, हार जाते हैं अगर पकड़ में आ जाता है तो, जल्प में है तो पकड़ में आ गया, सामने वाले ने पकड़ लिया तो हार जाएगा, नहीं पकड़ा तो चलता रहेगा, जैसे खेल कोई चल रहा है, अब खेल में कोई गलत कर देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं फॉल हो जाता है, मान लो पता है कि गलती हो गई है और जानबूझ के गलती कर रहा है वो जीतने के लिए, ये सोच के कि दूसरे को पता नहीं लगेगा, जैसे कबड्डी की खेलने गए, कबड्डी बीच में सांस ले लिया, तो सांस लेना वैसे तो मना है, लेकिन उसने सांस बीच में लिया, तो जैसे ही अगर दूसरों को पता लग गया कि इसने सांस लिया तो बोल देते हैं इसने सांस ले लिया, रोग हार जाता है यानी बाहर हो जाता है। अगर पता नहीं लगे तो जी वो उसको कोई बाहर नहीं करेगा, आ जाएगा ठीक तरह हो गया, अच्छा उसने सांस क्यों लिया था, जीतने के लिए लिया था। ऐसे ही जो गलत करता है, ऐसे गलत प्रयोग करता है, तो जैसे परीक्षा के अंदर मान लो बिना देखे लिखना है, बिना पुस्तक के ये नियम है, अब किसी ने देख लिया और पकड़ा गया तो बाहर और नहीं पकड़ा गया तो चल जाएगा। अच्छा उसने देखा क्या था, अच्छा करने के लिए, जीतने के लिए, ऐसे ही वही भावना वहां रहती है। अगर प्रमाण अवतर से सिद्ध नहीं कर पाए तभी तो जिसको याद आ रहा है वो किताब खोल के क्यों देखेगा। ऐसा होता है क्या कभी कि याद आ रहा है बोले नहीं मैं तो देख करके लिखूंगा नकल करके, क्यों लिखेगा वो, उसमें तो समय ज्यादा जाएगा उसका। याद आ रहा है तब तो सीधे सीधे लिखेगा, जो याद नहीं आता है तब पुस्तक देखेगा तब नकल करेगा। तो चल जाती निग्रह स्थान की तरफ, जानबूझ के वो जाएगा जो प्रमाण तर्क से सिद्ध नहीं कर पा रहा है, नहीं तो जाएगा ही नहीं वो। क्या हो गई बात? हाँ और आचार्य जी, इसे तुक्का भी उसमें आ जाएगा ना, जैसे कि हमें पसंद नहीं आ रहा हमने तुक्का लगाया वो भी उसमें ही आ गया। हाँ शायद भाई, हाँ भाई आ तो रहा ही नहीं है, नहीं चला था। हाँ मतलब आ तो रहा ही नहीं है और नहीं लिखेंगे तब भी शून्य आएगा ही, तो गलत लिख दो, क्या पता आ जाए, क्या पता पकड़ में नहीं आ, वो देख ले हाँ कुछ तीन चार पंक्तियां लिखी है चलो दो तो दे ही दो। तो ठीक है पकड़ में आ गया तो नहीं देंगे और नहीं आया तो मिल जाएगा, ऐसा करके। ये तो गलत तरीके है ना, तो गलत तरीके व्यक्ति कब अपनाता है, जब वो ठीक नहीं कर पा रहा होता है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो। अगर आपको वही प्रयोजन है तो लिख सकते हैं, तो अपन छोड़ के ही जा रहे हैं उसको, तो थोड़ा बहुत ही उससे संबंधित नहीं, यदि उससे संबंधित है तब तो ठीक है, अब उससे संबंधित बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही कुछ कुछ पता ही नहीं लग रहा है इसके क्या लिखूं इस विषय में, ये कुछ आसपास में भी नहीं पता है तो कुछ भी लिखने लग जाए वो तो गलत है ना। अभी की समय कितना हुआ? 10 मिनट। हाँ हाँ, मान लो अब इसमें चूंकि वो छल हो गया जो तुक्का हो गया, अब आपने कोई प्रश्न पूछा हमसे, ठीक है, अब हमें पता है कि इसका ठीक ठीक हमें नहीं पता इसके बारे में कि संशय ऐसे, अब उसे हम लिख रहे हैं तो पता चला ये छल में होगा, तो एक तरह धार्मिक रूप से तो गलत हुआ कि हम ऐसे छल का पाए होगा, तो इसमें हम ना लिखें, फिर उसे ना लिखें जब पता है कि मेरे को आ ही नहीं रहा है इसमें कुछ, है उसमें थोड़ा सा कि सही भी हो सकता है। हाँ तो संशय है तो लिख दे, लिख दीजिए, संशय है तो, हाँ, तो लिख सकते हैं छल के रूप में, फिर उसे ये हाँ, संशय वैसे तो थोड़ा उसमें भी दोष आएगा कि भाई जब ठीक है पूरा पक्का है तो ही लिखे, लिख देंगे आचार्य नहीं है। हाँ लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा है कि नहीं हो सकता है ये सही हो, अब ये थोड़ा तो नीचे आ गया ना, इसको रोकने के लिए जो गलत आंसर के माइनस मार्क्स होते हैं, उसके रोकने के लिए माइनस मार्किंग होती है, माइनस नहीं आ रहा हो तो जीरो ही आएगा, नहीं भी आया नहीं चलना हो जाएगा, उसमें तो माइनस मार्किंग नहीं हुई, लेकिन माइनस मार्किंग वाला भी तो एक तरीका होता है, और इसमें माइनस मार्किंग न होते हुए भी मैंने आपको उसमें भी बताया था, मेरे को पता लग रहा है कि ये व्यक्ति कैसे लिख रहा है तो उसके दूसरे उत्तरों में अंतर आ जाता है, वहां उसका थोड़ी खिंचाई होती है फिर, यही तो है, हाँ तो उसने ठीक लिखा है लेकिन उसकी खिंचाई होती है थोड़ी, यहाँ उसकी गलत धारणा, यहाँ तो अब उसे कैसे व्यक्त करें, ये तो लिखने का आचार्य जी मुझे नहीं आ रहा, नहीं छोड़ देना बस उसको, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, और अगर अगर हाँ ऐसा लिख दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के कई बार परीक्षक को चलाने के लिए लिखते हैं कि इस मुझे वो मैं उसे लिख नहीं सकते क्या, इसमें नहीं आ रहा था, फिर जैसे इंडिया आ रहा था पता क्लियर ही नहीं हो रहा क्वेश्चन, हाँ, अब उसे छोड़े तो हाँ, कहीं नंबरों की हानि ना हो, उसे लिखे पता कि पूरे ही नहीं पता चल रहा कि क्या है, छोड़ देना चाहिए तो उसमें क्या, लेकिन उस पर पता अगर अगर ये पता लगता है परीक्षक को कि ये जानबूझ के कर रहा है चलाने का, परीक्षक को चलाने का प्रयास कर रहा है, चतुराई कर रहा है, तब तो दुष्प्रभाव आता है, और अभी हमारे को पता है इन्होंने गलत समझ लिया है इसलिए उल्टा लिख रहे हैं तो नहीं आता है वो, अगर उसकी कुदृष्टि पता लगती है कि चतुराई कर रहा है ये चालाकी कर रहा है तो उसका दूसरी जगह असर आता है। हाँ जी लास्ट में लिखते हैं जी, कहावत जो है ना तीर नहीं तो तुक्का, उसका अर्थ क्या? वही है, नहीं तीर में तुक्का है, वो तीर मारे अंधेरा है, अब पता लक्ष्य तो पता नहीं लग रहा है तो बहुत सारे तीर छोड़ दिए, कोई ना कोई तो लगेगा, 10 किसी को पत्थर मारने, अब एक पत्थर तो फेंक नहीं सकते कहाँ, उठा के पूरे फेंक दिए, कोई ना कोई तो लगेगा उसमें, तुक्का मतलब जो ठीक जगह लग जाता है उसको तुक्का बोलते हैं। जैसे अपन जो लास्ट में लिखे, जैसे जो इंद्रियों का संघर्ष का आया था ना, हमें नहीं आ रहा था, हमने लास्ट में लिख दिया, लास्ट में आपने हालांकि उसमें जीरो दिए, तो उससे फिर आगे वालों पर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं पता लगेगा आगे वालों पर, कुछ नहीं, वो तो बाद में पता लगा, इसीलिए इसीलिए पहले जो ठीक उत्तर आता है उसको लिखना चाहिए। और वैसे कोई हो तो लिख सकता है कि देखो इसने अच्छा चतुराई की है, तो पहले वालों में फिर से जाकर के कम भी कर सकता है तो अधिकार अगर करना ही है तो ठीक है। पाठ से संबंधित कुछ और हाँ, अनिराकृत, अनिराकृत का मतलब है जिसका निषेध नहीं किया, खंडन नहीं किया, निवारण नहीं किया, ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया गया उसको कहते हैं अनिराकृत, हटाया नहीं है। और अविवक्षित है का मतलब है जिसको कहने की इच्छा नहीं है, वो अविवक्षित है, वो जानता है कहने की इच्छा नहीं है। हाँ, अब जैसे ये आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, ये यहां ना तो निराकृत है कि यहां नहीं होता, लेकिन साथ में कहने की भी इच्छा नहीं है, इसलिए कहा नहीं है। यदि अस्पर्शत्व सिद्ध नहीं है तो दूसरा अगर आपत्ति करे कि भाई आपने ये कहा अस्पर्शत्व है, ये तो ठीक नहीं है, शब्द तो स्पर्श वाला होता है, तो उसको साध्य सम्मेलन ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे ने कहा कि दूसरा क्या कहेगा कि शब्द स्पर्श वाला नहीं है, यानी स्पर्श वाला है, तो जिसने स्पर्शत्व हेतु दिया है वो पूछेगा कि कहां है स्पर्श वाला, स्पर्श वाला तो है ही नहीं शब्द, देखो मैं बोल रहा हूँ कोई स्पर्श नहीं हो रहा है, नहीं। लेकिन एक के कहने से थोड़ा ना चलेगा, ये तो कोई भी किसी के भी हेतु को कह देगा कि मेरी दृष्टि से ये साध्य समय, अब वो सामने वाला सिद्ध करेगा नहीं ये सिद्ध है, परीक्षक देखेंगे कि ये साध्य सम है या नहीं है, यू तो कोई भी किसी को कह दे ये तो साध्य सम है आपका, ये तो मेरे को सिद्ध नहीं है, अगर वो कहता है तो सामने वाला बताता है नहीं देखो ये सिद्ध है, तो उससे पूछेंगे अच्छा स्पर्शत्व तो नहीं है तो क्या है उसमें आपके पक्ष में, स्पर्श है, अच्छा तो बताओ कैसे स्पर्श है, स्पर्श ऐसे जैसे जेट विमान गुजरता है ऊपर से तो उससे शब्द निकलता है, उससे खिड़कियों के शीशे भी टूट जाते हैं, तो जब टकराता है शब्द तभी तो टूटेंगे, जब उसमें स्पर्श होने नहीं है तो कहां से टूटे आएंगे, वो वहां से धक्का आता है, वेग आता है, उसके कारण टूटते हैं वो, हम कहते हैं कि शब्द से है, शब्द में स्पर्श नहीं है, आप और हम छू सकते हैं क्या उसको, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय से छू सकते हैं क्या, हम तो सुन सकते हैं, शब्द तो छू सकता है नहीं, वो संयोग कर सकता है, छूना नहीं बोलते, छूना तो स्पर्श इंद्रिय से जानने के अर्थ में है, इससे ये मैं छू सकता हूँ, इसको इसको छू सकता हूँ, ये हमारे द्वारा है, हवा को छूते हैं ना, हवा छूती है नहीं, हवा को तो हम ये छू लेते हैं ना, देखो ये हमारे को स्पर्श पता लग रहा है ठंडी है कैसी है, हवा आती है तो भी पता लग जाता है हमारे को स्पर्श का, नहीं ये जरूरी नहीं है, वो वहां से टकराती है, टकरा के वापस आती है, नया नया शब्द उत्पन्न होकर के आता है, वो तो मानते हैं, ये इसका वेग जाता है, वो शब्द का प्रसंग आएगा तब वहाँ विस्तार से देखेंगे, वेग से शब्द उत्पन्न होगा, ठीक है, शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ जैसे कि पानी में कोई पत्थर डाला तो उससे तरंग उत्पन्न हुई, वो तरंग चलती जाती है आगे आगे आगे आगे, तो पानी में पत्थर डाला उससे एक वेग बना, पानी ऊपर गया फिर नीचे गया आगे आगे चला गया, तरंग आगे गई ना, यूं पानी तो वहीं पर ही है, तिनका ऊपर रख दो तो तिनका ऊपर नीचे यूं ही हो जाता है, आगे नहीं जाता है, जबकि हमें प्रतीत क्या होता है जैसे पानी यहां से वहां जा रहा है आगे, यहां वाला पानी दूर जाता जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, होता नहीं है वास्तव में, केवल तरंग जाती है, वेग जाता है, तो ऐसे ही वहां जो घर्षण हुआ, कोई वायुयान गया, उसकी यंत्र बिजली चले, मोटर चली, उससे वायु में धक्का लगा, एक वेग आया, वो धक्का वायु के कणों को आगे धक्का दिया, उसके कणों ने आगे धक्का दिया, उसके कणों ने आगे धक्का दिया, धक्का देते देते देते वो धक्का कांच पे आकर के लगा तो तड़क गया, जब कोई ये कहे कि शब्द नित्य है स्पर्शत्वात्, एक कहे, दूसरा कहे शब्द अनित्य है स्पर्शत्वात्, दोनों ही स्पर्शत्व हेतु दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा है आत्मा का जो नित्य सिद्ध करना चाह रहा है, दूसरा दे रहा है बुद्धि का जो कि उसको अनित्य सिद्ध करना चाह रहा है। ठीक है, अब ये दोनों प्रस्तुत हो गए, दोनों ही अस्पर्शत्व हेतु दे रहे हैं। तो स्पर्श गुण के कारण ही, तो वो भी स्पर्श गुण कह रहा है, ये भी स्पर्श गुण कह रहा है। जो स्पर्श गुण वाले होते हैं वो नित्य भी देखे जाते हैं, अनित्य भी देखे जाते हैं। तो स्पर्श गुण के कारण से यहां पर संदेह उत्पन्न हुआ। ठीक है, कि स्पर्श गुण वाली वस्तु नित्य होती है या अनित्य होती है, इसी से संदेह था। अब उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जहां समान धर्म, समान धर्म मतलब अस्पर्शत्व, हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। तो ये प्रकरण सम जैसा लग रहा है, प्रकरण सम का सूत्र क्या कहता है, यस्मात प्रकरण चिंता। प्रकरण की चिंता यहां इसीलिए हुई थी क्योंकि स्पर्श गुण नित्य अनित्य दोनों में देखा जा रहा है, तो जिससे प्रकरण की चिंता हुई थी वो ही जब निर्णय के लिए कह दिया जाता है तो उसे प्रकरण सम कहते हैं। ये सूत्र यहां पर भी घट रहा है, अतिव्याप्ति हो रही है, तो उसको बताते हुए ये कह रहे हैं ये वास्तव में प्रकरण सम नहीं है, ये तो अनेकांतिक सभ्य विचार हित्वाभास है। इधर भी घटता हुआ दिख रहा है तो उसको हटाने के लिए बताया कि ये प्रकरण सम नहीं है, ये तो सभ्य विचार हित्वाभास है। ठीक है, बस इतना ही रखें। ये 20वें सूत्र में नाना कल्प विकल्प दो विकल्प नाना कल्प, तो स्वरूप और प्रकार कहां था, कुछ स्थान निश्चित है। स्वरूप तो एक जैसे हो लेकिन फिर भी अलग अलग हो, जैसे कि अनेक न्याय दर्शन की पुस्तकें हैं और स्वरूप तो एक है लेकिन वैसे अलग अलग है। स्वरूप और प्रकार अभी पूरा सुनोगे, एक बात जो कही है उस पर हाँ ना बोलो कि वो समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, ये स्वरूप था। और दूसरा क्या है, नाना कल्पः। ठीक है, एक न्याय दर्शन है, एक संख्य दर्शन है, तो स्वरूप में भेद हो गया ना पुस्तकों के, ये उस तरह से हो गया। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब बोलो, स्वरूप और प्रकाश प्राय एक अर्थ में ही प्रयोग होते होंगे, यहां भिन्न भिन्न रूप में कहें, यहां अलग अलग ढंग से कहें, एक एक भी होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और अगर आप वो स्वरूप और प्रकार नहीं देखना चाहते हो तो उसको हटा दो, दो तरह से व्याख्या कर दी, एक ही बात को दो जगह कह रहे हैं। तो साधारण धर्म का विकल्प है, पहला अर्थ बोलो, विकल्प के दोनों अर्थ में पहला बोलो, नाना कल्प हो गए, नाना प्रकार के हो गए, नाना स्वरूप वाले हो गए, साधर्म में भी कई तरह का है, वैधर्म में भी, साधर्म वैधर्म से खंडन कर रहे हैं, साधर्म से भी कई तरह से होते हैं, वैधर्म से भी कई तरह से होते हैं। अब आप उसको स्वरूप से कह लो, कैसे भी जैसे भी करना है कर लो, उसी बात को दूसरे शब्दों में आगे खोल दिया, विविध से कर दिया, तो स्वरूप तय कर लो चाहे भिन्न भिन्न प्रकार से कर लो, आप एक ही मान रहे हो तो कह लो उसी को ही, वहां दोबारा खोल भिन्न शब्दों में उसी बात को कह दिया, आप ऐसे अर्थ कर लो। ठीक है, समय हो रहा है, बोलो आखिरी। यदि कोई कहते हैं जादू पुस्तक जब तक खोले तब तक उत्पन्न होते हैं और जब बंद करते हैं तब नष्ट होते हैं, ये जाति नहीं हुई है, इसका खंडन कैसे करें? तो ये वो कह रहा है उत्पन्न होता है, हम कहेंगे नहीं ये तो अभिव्यक्त होता है, क्योंकि खोलने जब तक खुला रहता है तभी तक दिखाई देता है, जब खुलना बंद हो जाता है यानी खुला हुआ नहीं रहता है तो समाप्त हो जाता है। तो ये तो अभिव्यक्ति पक्ष में आएगा ना, अभिव्यक्ति पक्ष में व्यंजक और व्यंग्य का काल समान रहता है, तो जब तक ये खुला हुआ है तब तक ही दिखाई देता है और बंद करते ही समाप्त हो जाता है, तो ये अभिव्यक्ति हो रही है, उत्पत्ति नहीं है। अगर खोलने से उत्पत्ति हो जाती तो खोलना बंद करने के बाद भी वो दिखाई देना चाहिए था, समझे? उसी नियम को लगा करके ही तो करेंगे यहां पर भी। अगर ये उत्पत्ति है, उत्पत्ति है तो काल का अत्यय होना चाहिए यहां पर, लेकिन काल का अत्यय यहां हो नहीं रहा है, इसलिए यह अभिव्यक्ति है, खुलना निमित्त है, यहां पर खुलना निमित्त है। प्रणाम। Namaste.